بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سورة طه کې دا دویمه سوا او دې کې واقعا د درون اسلام ذکر شو. یو خاص مقصد او حکمت لپاره چې لاوی د غفلتنا ځان ساتي او د نسیان نه د دینا بنده ته ډېر مشکلات پیښي لکه آدم علیه السلام ته چې پیښ شو. خو بیا هم چې بنده د الله تابعداري الله پرې رحم کوي نو که غلطي او خطايي چې وشي نو هغه ته معاف کوي. آدم علیہ السلام ته معاف کړه تو به ول قبول کړه او څنګه چې مخکې دا مرتبه الله سره نقص بیا هم ځان تر نږدې کړ. او دې کې دا حکم کوي زه را گزیدو چې د سوره بقره کې ویلو قلنا بیتو منا جميعا دا موږ وی چې کوڅه ټول او دا سي عرب کیوم او دلته کیوم ودلته قال له بیتوا دویات کړی دي جمع نه راوړي د دوه نمرات آدم علیه السلام او ابلیس ته او حضرت حوا هغه چونکې زنانه وه نو بس هغې پرده چولی ده هغې ذکر ورسره نه کړی. دیم قول داده چه نمرات چه آدم علیه السلام و حوا دی او دی بلیت ذکر دل دکی نشتا دی سر خبر اکی اللہ رب العزت دی باندی اغا مشور سوال و اشکال و چکل اللہ داغی توبه قبول اکلا چلت امیلیو فتلقا دوم ربی کلماتن فتاب علی بس قبول شوا دلتا اموی فتاب علی وحدا نصیب و تماف کرل آختائی و غلطی جوان افرلی وا اگر و تماف کرل بیاو پکارداو چه و تینوی لی چنه یې را کوز کړی د جنت نن چې خدای او غلطی معاف شو ما بخنو شو نو بیا ولې را کوزي جوابم داو چې نه ازمکه ته را کوزول دا د دغه غلطې د وجې نه نو بیا عام خلقو ته ندغه جوړه کړې ده بس چې بعد آدم علیه السلام او حوا د وی نخوراک وکړو او د هغې په سزا کې دی راکوس شو دنیا ته نه ګرانه ده تا راکوزېدل خو د الله یو حتمی یقینی فیصله وه چې د مخکې نه ویلو لا پیدا کړی نه و ویلو چې زه به په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم ری بقره کې ویلو ویز قال ربک للملائکتی انی جاعل فی الارض خلیفہ دیکھو آدھا کریوا چو از مکہ کے خلیفہ پیدا کوما دس یو بندہ پیدا کوم چی غبا زما دین او زما احکام او زما قوانین پا خلق باند نافذ کی دیتے خلیفہ ویلیو دا خدا اغی وعدی دو جنا اللہ دی توی چیزے کس شیخا دا دا غلطے و خطائے دو جنا نو اب اللہ دام دا چکل اللہ یو بندت مافیو کی بس بیا بیا پیننی سی چرا مافیو تو مکڑاو بیا دا اغی پوجبان دنیا ترا کس کرلنا اغی پوجن را کسی وسم د الله دا قانون او فیصله او حکم دی چې اتایب من الذنب کما لازم بلو یو سړی ګنا وکړ غټ ګنا وکړ چې توبه ویستا لکه چې نی کړي نو دیو جن د دې تعلق د نبی د آدم علی السلام دا غیونی دا خوراک سره نه دی دی تعلق آغا دا اللہ دا مخ کی وعدی سره دی چې بزرگ زب از مکہ کی او خلیفہ پیدا کوم نزکی وطوی چی کس شیخا قالہ بیتا ویلہ کس شیدوارا منہ دا دی جنتنا جمیعن طول جمیعن راوڑی نظام شتا دې کې یو سره ابلیس مرګره کا یمیا شټول شو کنه بعضو کوم لباز نادو دوه خبرې وته کې دلته یو ذکر دی ها سورې بقره کې جزا جزا کړو یو ځلې وي چې قلنا وی تو منا جميعا نبی وی چې قلنا وی تو منا جميعا هر کو سره ډېر لې غم پیدا شي چې او زليو اندی لا نو کو شي الله حکم کو دی لا نه دی کو شي جا پاکي نبي او ته وي چې کو شي نه حکم یو بس او قران کلا ذکر دو زلو کی فیضی پکې دوی فیضی پکې دوی آدم علیہ السلام پراتلو کی دنیا تا دو پیدی ہوئی بس یو دنیاوی ابل اخروی دنیاوی دغه و چستا دو جبن دو دنیا کی یو بل سرا داداو تا دو دشمنوی دنیا جون بطول دقا سی یو بل سرا جنگ و جدال ہوئی دغه ته دنیا خبره وکړه د آخرت لپاره او تداوی چې زما طرف نه ما یو هدایت نامه درځي کتاب په درځي چې چې داوی تابعداري وکړه نو دا غشان او حال او چې چې دا غي نه مخواړه او دا غشان دا وګوره دواړه فلته کې جزا ذکر کړی وي او دلته یو یاد کې ښا تکا دیوی چبازو کم لبازن نادو ستا تاسو د دنیا حکم دار چې بازو دشمنانی ہے تاسو خو نه کنا چې بازو کوم لباس خو د دې پلار او مور په بدن کې ټول وکنا ځکه دې ته خطاب کوي چې تاسو دونه تاسو دوه نه یې تاسو بدنونو کې چې کوم اولاد دی هغه ټول یادو مکنه تکه یو سړی وي دا سودي او څوک وي دا دوه دي کنه دوه او څوک وي نه دا خو ګیاره ده ځي کې څومره فرق دی چرته دوه او چرته ګیاره نو جمعیان ذکر ہوئی لجد سمراد یواز آدم و حوا ندی بلکہ دی اٹول ذریت تمراد تے داغی جون با دنیا کی دقا سے دشمنی ناخو کار خبر او جسنگا اللہ ویلیو نا دقا سے دا پا دی سر دا قرآن اعجاز و حقانیت پی جندیشی چی دا قرآن واقعات دیر صحیح و رشتی نی دیخوا بګه چې کله نه الله ویلو لا څوک نو دنیا کې یو کورم نو په دنیا کې یو کور هیڅوک نو او الله ویلو چې دنیا کې به تاسو یو بل سره دښمنی کوئ نو رښتیا نه شو تاسو رښتیا شو چې دا نور اوس په کوم داسې رښتیا نه ښه ولې چې څوک مسلمانان دي اگه یو طرف تا دیو چسو کافران دی اگه بل طرف تا دیو دیو بل دشمنان دی او دا اصلی دشمنی دا دا دیر باردار او نده خواه میوادار او نده بیمیوی نده دا اصلی دشمنی دا خواه اللہ دیتا دشمنی ویلی دی از اگه تیندی ویلی چی مسلمانان خپل میند کی چرتا چنگاو جوڑ کی دا ته نه دی ویلي اخو یې رونا دی رونا زرونو میان کې کله کله خبرې خوږی شي او کله ترخی شي دې ته دښمنی نه وای ځکه الله امام مسلمان ته پیژنې مسلمان دې ته دښمنو نه وای ځکه چټی کې ځدبا یو بل سره به داسې خبرې مبرې کړي خود کې ما یو قیمتي صفت اچولې ده چې نن به دشمنانی او سبا به دوستان بیا وسه چل کې ته اوس کوم پلا دی دې ته دشمنی نشي ویلې دې تاسو د رونو خپل میان کې شور او دوه کوي ښا دشمنی اصل کې زمونږ او د چین او د جاپان ده دا اصل دشمنی ده ښا بعضو کوم لباس نه اتو دیو تا دنیا حکم بیان کر دو دنیا جونی بیان کر دنیا معیشت بیان کر اس وقت دا دین مقام ذکر کئی چرا شاہ اڈیر پلگو الفاظو کی خوا پلگو الفاظو کی خوا علی جسو پی پوئی گی کنا خوا فا اما یاتی انکم منی ہدن پس کچری راشی تا استاز ما طرفنا کتاب اٹول مفسرین معنا کی قرآن ذکر اللہ اصل امت دام رادو دا خودن خواہ انور خلال اگو دنیا کی امتباش و آخرت کی امتبائی ومن اتباع خدایا آسوک چروان شو زما پا کتاب پسی زما په هدایت پسې فلا یذل ولا عشقا دیبا گمراه نشی په دنیا کې او بدبخت به نشی په آخرت کې دوار زیونه دي کنه فلا یذل فی الدنیا ولا عشقا فی الاخرت ابن عباس معنا کوي دا دوار چې او دنیا سره لګي او بل آخرت سره لګي خبر اخلاص شوه قرآن لراشی نمازل دیر را لنشی دیر را لنشی خواه اجید قرآن نا پلشی کنا بس روانیا نو روانیا دمیا والی زنگل کے اخلاصی شی بنی بیا خواه قرآن وی بس ومن اتبع هدایا ولا یذل ولا یشقا ومن اعرض لقد وقع اسم خلق لبود دا نور خلقو زن جوڑ کرسو چیز قرآن پاکی اندو نم نشتا دیخوا دینو نے جوڑ کری دی و قرآن پاکی نشتا اڑی روی لی انتظامات والا کری دی اللہ رب العزت تو ایزا استاسو کار دی خدا بتاسو پوئی گیا اللہ ازما طرف نا خدا خبر رد چی بس زما طرف نا بتاو تا یو ہدایت نازلی گی یو کتاب نازلی گی سوک با داغی تابداری کی یو سوک با نکوی لدو قسمو بشکل ولا یذل ولا عشقا خبر صرف دا قرآن وخا انن با که قرآن رو سوک شماری نا قرآن تینا پلکڑے دے او دزان نیسو جول کری دی او غیلے دمر زور ور کردے دی چی دا دین دے ای خلقو راشے دا حق دے ای خلقو راشے کسو جنت گٹنو راشے بہشتی دیور راوالے تو بخودت لکا بہشتی دیور خو قرآن دے حکیم الامت خو پیغمبرو ویلی شو نشو ویلی کنا آو کنا دیر روی زور دے کنا چی سوچ وطاو کنو پو باشی چرد آخو رشتی آن پس لکا پا پنجاب کے ہو پسند کے ہو پا ور پسی زدہ سے تردگ پوری 5% مسلمان نشتا 5% مسلمان نشتا اب یاد نن او یا وطیا کالا مخ کی خواب نو داغی قرآن تا ضرورتو کو بیشتی دیور تا ضرورتو تانا تا پوز کو ما داغی دی تا ضرورتو چتو تا داو داسا چلو خے اتو تا دا تیمم چلو خے او تو تا دا نکاح مسلیو کی او تو تا دا حقیقی مسلیو کی عقیدہ سراڑو اسلام نشتبا کی عقیدہ یہ خرابی دی اللہ دعوی لیچے فہم آیاتی انکم منی ہدن خبر دا قرآن دا اللہ ویلو راضی با سوک بے تابداری کی او سوک بے تنن افرد کی بس دا دو قسم خلق دے اللہ ویلو زینم جدا جدا جوڑ کری دی یو تا جہنم ہوئی یو بلتا جنت ہوئی گا نا اللہ خدا شان بیا ادا نور کو جی خلق سوکلو توبا و دی سوار سوکا لکی خوا ندا با قیامت کی پتہ لگی خوا چھے قیامت کی نو اسو اس ہر بندہ چنن مرک پیراشی استرگی پڑی جی گا نا او پا عالم باندې نظر لگی نا پلئی قرآن دے قرآن دے ملائک دے قرآن دے چسو کم پل دے دین دے قرآن نم دے نور دبا گنشتا دے خوال پا دیخ پی مانشی چیچی بکا دمونگا کتابو نسوشو دمونگا علمو نسوشو دا خدا دنیا دا چیزم مونگ نیرسا پٹکلی دی او تیار دا خوا نور اپلا خود ایس شنم نشتا دے پا قبر کی دا قرآن تا پوز دے دا مرک پا وقت کی ملیک دا قوی چالم یاتکم رسولم منکم یقصون علیکم آیاتی دا دی وقت نشوروشی خوا او دا تا آیاتو نیادی آیاتو نیادی آیاتو نیادی او دے افسوسو نکی جی اخ خدا دا سو څه خبرو چې دې په لخوا نور څه نشته کراشي تاسو تاسو ما طرف نه قران نو هغه چا چې تابعداري وکړه زما د کتاب ولا یذلو نو به ګمراهي په دې دنیا کې ولا عشقا انا به دې بدبخت شي په آخرت کې دا خو حق پرست شو دا خو ډیر بختور شو دا خو ډیر کامیاب شو ځکه الله مخکې ذکر کړ دی خوښ دی که نه ومن اعرض عن ذکری او هغه څوک چې مخې واړو زما د قرآن نه عن ذکری بیا بیا دې صورت کې یاد کړو تذکرة لمن یخشا او یحدث لهم ذکر ذکر ذکر سده اگر چاچ مخوانا و زماد قرآن فإن له معیشة دونکن نزد جوان بڑیر تانگی در دنیا سر لگی ونحشرو یوم القیامة اعما امون با قیامت کې دې ژوند دی کو نو دې وړون دی دا قیامت حال او معیشت اندوان کند دنیا سره لګي د دنیا ژوند به ډیر لاند تنگ او ډیر د پریشانې اگر کار سو وړي مال به حدا او به انتها د دنیا سامانونه ملکونه هر سو ډیر شي بیحدا خمائشتن دوان کن جن کی بے سکون نی جن کی بے راحت نی جن کی بے سرور او خوشحالی نی بس پریشانا پریشانا خوب بنور دی گولے باچی پیز گولو نا خوب نشی گولے مائشتن دوان کن کا هر وخت کې با سره پیغام کې او پیاره کې وای د خپل ځان حفاظت باندې شي کولې د خپل مال حفاظت باندې شي کولې د خپل اولاد حفاظت باندې شي کولې دومره خلق وسه نه چاپی رولاړي اور یو له بخزرانه تنخوا ورکي چې ور خیال کوي ګیټ کې خان دای تنگ جون دے کنا خا معیشتان دون کن تنگ جون دا دے اول مانے دا دے او دا دیر بہتر مانا دا او تنگ جون دا چا دے دا چمونگو تا سپر طاقت وائیو سپر دی جون دیر تنگ دے او دا خلز مونگ دا رضاکار خزی دیو راشن رسی پو وقت باندے خا دا دی خوکی کنا خواه دا ولی ولی رسی اغی ولی دولتو نورکی دیر دیر تم را پیسا پا بل سکی نشتا گواری خواه لکه بدی که چی دادی تا با خلقو تو را پیسا وی بس با اتم یا وی یا بس پینا وی تو را پیسا وکن تم را مال تو لکه دل تا کسو کئی نو آخو خلقو تا معلومی او دیر بدو تا گوری او منیتو نو تا کئی چلکا مکاو دا کار خراب بشی صحت بدی خراب شیو زانی بدی ختم شیو نورم گنانگار بشی کنا نو که چطه او سو تنه کئی نو پٹ پٹی کئی بس او اغا ملکو نا او اغیتا غسم نهر روان دی او دلتا پیدا کیگی و میزائل لخا خانو داولی خوری اغی داولی خوری من خوش گورو دلرنا من خواهی چی اغی دیر خوشحال دیو دیر خجونی دیو دیر مالنا و دولتون دیو ننا خجون با دیو سو تنوی چی با خزانه ناس دی خجون با داغی نور چې عوام ګوري زهر ملک دومره پریشان چې دا غی استعمالی دا شی غی استعمالی خذلته زوګ نشي استعمالول ښا نو دا ولي استعمالی د خپل پریشانه د وژنه چې وخت په نتیریږي خوب نه ورځي آرام نشتا نو بس دیتا آرام وای نو ښا د مایشه تن ځوان کاندې ډیر تنگ جون یې ښا سوکی لگی دا قبر سرام آئیشتن دونکن دکتا دا قیامت رنبے منزل دے رنبے دروازہ دا نو چی دی که دے گڑ وڈ شی نا پل اخو بخود گڑ وڈی خوا نو اللہ وی دے ولی گڑ وڈ شی وزکان چی دمخ یارو لے وزا قرآن نا قرآن نا چی دمخ وارو کنا نا رنبے وقت او منزل با دی خرابی سوال جواب بنشی کولے ملائکو تا دام آئی شتن دن کرنے خواہ ادرہی معنی دغم دا اگا خاص معنی دی تا خاص معنی ہوئی خواہ چیو ابس سیب دے ابس سیبو او قرآن یاد کرے ہو ابس بیئے و تسو کارو نوی سا ضرورت و تاو نگانو سا قدر ہے عزت یې اونکو نو یې ریګو اړړه په دنیا په کارونو کې اون خطا مصروف شو اننوته ناغم پکې داخل لخه چې من عارضان ذکرې فن له معيشه تن ځوان کن د ژوند بوم څنګه ولاندې ښا ونحشرو یوم القیامت اعما اللہی مونگ بے جوان دے کو را جمع بے کو پرد دا قیامت نو دے بڑھون دی تر سحدا پوری بڑھون دی خطو لمر بیانا خدا دورا چی اللہ او خی خلقو تا چی دے خروغ موٹ دنیا کی دا ولی لون دے دا زکا چی دا قرآن پریخو کنا قرآن تا خو اللہ استرگی ویلوی قرآن تا خو اللہ نظر ویلو چی حازا بسوائر لیناس حازا بسوائر من ربکم قد جاکم بسوائر من ربکم سو سو دلیا و طویلیو او دت مخوانونو لنشنو آما قال ربی لما حشرتنی آما دی بووی قیامت کی اللہ تاجی زماربا زدی ولی جنیا کی زدی ولی قیامت کی پاسو لمروند وقد کنت بسیرم او زه خو لیدونکی وم الله به ورته وایي چې او ته لیدونکی وې خو صرف د سر هغه سترګې دې سمې وې که نه د زړه هغه سترګې خو دې نه وې که نه دلته خو ټوله معامله د زړه ده او هغې کې رڼا نه وه ځکه هغه رڼا قرآن وه او دې کې نه وه دا اعما دوالا چی ذکر شوی دی نیو دغا مانا دا رندوالی او بلی دغا مانا دا چی اعما بی عن الحجج عن الدلائل دا سروال تا که دزان دا خلاصی اس دلیل نی چی دان خلاص کی جدید نه خبر نه سوال جواب کده فیل شو نو چې په لار سمره منزل دنده سره به دلیل نه ای زه سره به حجت نه ای زه سره به آیات نه ای اذه وی چې الله زه د دنیا کې ډیر مناظر ما ډیر متکلم ما ما ته ډیر کتابونه یادو ډیر مسلې مې زده کړې وي او زه خو زړون شو ما زه خوړوسه ما نه خوړسه یېر شو دا معنی هم کئی مفسرین نو بوئی دے چه زمار با اولی دیدو دنیا آخرت کے پاسو لمرون دو وقت کن تو بسویرام او زخو لیدون که اما یا زخو دنیا کڑیر لوی عالم اما بسویر اما ماهر اما ازل تا زمان عرصیر شو قالا کذالک اتتک آیاتنا خوبوی اللہ پا جواب کی چی دغسی راغلی اتا تازم آیاتونا فنسیتها تا پریخی وکنا نشان دلتا مانا پری خودل دکا نشان دچا پا اختیار کے ندے دزان سوک سشی یہ رولی شی دقستا نا کہ اسرے دیر ہوئی چیز دا سورہ فاتحہ یہ روما ادا قل ہو یہ روما نیشی یہ رولے او دپا اختیار کی ندا ہاں پری خودی ایشی چی نبی ویما اغزان لکھ بڑا خواہ وہ یہ ریدل او نہیں یہ ریدل دا دے اللہ پا اختیار کی دی ندکہ دا نسیت مانا تا پریخیو کنا خواہ فنسیتا تا پریخیو سمانا دیتا دیاڑو ضرورت نو گرنلے قرآن تا ضرورت نو گرنلے پا نسیتا دیتا دی مقصد نو ویلے دیتا دی نعمت نو ویلے دیتا دی علم نو ویلے دیتا دی دلیلم نو ویلے پتاو پس گر دی دی پتاو کلی کلی دی پلانی لی کلی دی اغستا دلیل نو او قرآن ستا دلیل نو فنسیتها دا مانا چه دا دی دا قرآن سمر مقاصد و سمر فیدی سمر سمرات او طول تاپریخی و کنخا فکذالک الیوم تنسا دا سننم تپریخو دیشوی پا عذابنو کی پا جہنم کی اللہ رب العزت تی تپوسن کیم چسنگ دے عمل وقت سے سزا دا جزا من جنس العمل تا قرآن پریخ ونو پریخو دیشوی ادا قرآن بار بار ذکر کی خواہ فلیوم ننساکم کما نسیتم لقا یومکم آزا دے ہم بیانو کو دا قرآن دا تابدارو بیانهم داوی صفتیو کو اذا قرآن دا منکرین و بیان هم چه بس دنیا کی خدا دو قسم خلق دے بعضکم لباز عدو خواه وَقَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَا اللہوی دغسی من صداور کوا چاہتا چه شرک اکڑے ہو وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ یقینِ نو کرے پایتنو دخپل رب سمرایاتن راغلیو دا توحید پا حق کی چغیت اللہ نم اغستو آیات مبینات دین مرنا دا توحید یاد نہیں چیز دی صورت کی سمرہ ذکر شو بار بار خواہ نفاغی ایمان نورا وڑے شرک اکاو اللہ وی دغا صدا باغلہ عمر کو ما غبام پا قیامت کرن پاسو ہم اگو ہم پا قیامت کے دغا سے دیر پریشانا و پا بدحال والعذاب الآخرت اشد و ابقا تا دنیا عذابو نا خوراغلی دی و تیر شوی دی خوا اگو ہمیشہ نو عذاب دا آخرت سختم دے و ہمیشہ ہم دے آخر کے زجر دے او تخویف دنیاوی توڑا ذکر کری چه عجیب خلق دے ٹھیک دا قرآن نے مخواڑو نو خیر دے اللہ ستا دے ہدایت پار نور دیر اسباب پیدا کری چستر گی غڑائی کا نا چه دا کائناتو گوری زمک آسمان او غرون او دریابونا دام دا اللہ دا وحدانیت دلیلو ندی کتابو ندی دفتری دی لیلو نو خود دیتا با دی قتلیو کا نخا ناغیتا ہم ندی قتلی زکب سور ملک کی وی چیدی بیا قیامت کی وی کا نخا چلو کننا نسمعو او ناقلو دا دو خبری بکی خا شیر دنیا کے ہدایت پا دو طریقو حاصلی دو یا پاوری دو سرا دا قرآن پاوری دو سرا او یا دا عقل نکار غستل او یا مونگ ندوار کارو نشوخا لو کننا نسمعو که قرآنم آوری دلیوی ندیر خون بیکلو او ناقلو یوم دا عقل نکار اغستوی چه دا دی کائناتو نوم عبرت حاصل کرے وی دا دی کائناتو نوم عبرت حاصل کرے وی ولی مونگ بای چه دنیا کی دا سی او ناشنا مکانو لی دا ناشنا نمونگ بڑن بیتا پوستا کو چیر دا چا جو کرے دی نمعمار تا پوست باو کو معمار چه معمار سوک دی خوا مصری مونگ بدا غطا پوست کن او چه مونگ اسمان نظمکو تا نور اس پوگمه توکا تا نمونگ دا تا پوستو نکا کن چه دا چا جوڑ کری دی دا زمونگ غطا غلطی وخا چه معمار سوک دی موجد سوک دی چه دا دمون زبردست ایجاد کرده دی صانع سوک دی چه دا دمون روی صنع و خلق کرده تا زمونگ غطا غلطی وان مزوالا کارا هدایت لپاره دا دواړه اسبابو کنه ها نوئی افلم یهدی لهم آیا دی خلق لا عبرت ورنکو دی خلق تا هدایت ورنکو دی خبرې کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره اهلک کړي مونږه مخکې د دینا قومونه پیړې یمشونا فی مساکنهم چیزی گردی را گردی داغی پکورنو کیم دو معنی سنگا گردی را گردی یعنی نکیانا و پر جسم رو آگا ٹول مرشو ادی داغی پکورنو کی اگیو تا میراث کی پاتی چکا نو چیتا پا گی گردی نو عبرت تی نواخ لکنا چیزی کسو گردی دلیو او اغی لارو حلاک شو تباشو ولی دخپل عملو نپو جبان دی او پا دی کور که دا اغی نخ نشانی موجود دی خوا پا دی کور که آغا دی که چپل زورنده کلی دا آغا دی که دا سپیکا پره زورنده کلی دا آغا دے کی گوتا پراتا دا او گوتا کی غمی دے او پاگی غمی باندے دے او چک لگولے دے دا اید بابا جی گوتا ہوکن اگوی چی دے دیکی دیر کمال دے ادا رسول دیمان لے سلام آغا گوتا دا خواب اگی پا دی جون تیر کرے اگی خدای ندے پی جند لے اگی وی چی دا سکیگن دا پا دی وجہ کیگی چپلاو نالاو کنجکاو پدی باندې او تم چې دین واقعه خپل مشرانو عادت نه پرې دی کنه نو تاله سه عبرت حاصل نشو یو زمانہ چې مساکین مراد داغي کورونه شي ښا ازویم یمشونا فی مساکنهم چې دی ګرځي را ګرځي داغي پا مکانونو زینو کې یادگار کې چداغی کم یادگارو نا پاتشوی سو توی آثار قدیمہ خلق دی سے اللہ کنوی دے چنن دا سی دا غاڑی تلوڑ شکا نا چکم دے کی دا سی ملکونا حلق شوی دے تبا شوی دی نو دی زی وی عبرت نا عبرت تا کم دے واغستا عبرت خدا چی تسو چکی دا ولی حلق شوی دی ذکر جدی با خدا سر شرک کاف نوچه تاونه که گواره داگه عبرت ده خواه ننا دی باسی داگه اغا مکانونو زیونو تا گوری و تعجب بکی چه سمر خلق و سمر غد خلق و تو گوره دی دیوال تا گوره چه دا یو یو بلاک مونگ پلستن نشو چه توله ادا با یو تن گیلکار باورکو چوالا نیسر یو دیتا ساجت ته عبرت خدا نه دی عبرت دا دی چې دا ولی خاوره شو دا د شرک د وجې نه دا خو الله تا ته داوی کړه مساکن نمرت دا دی آثار قدیمه او ملکونه شيخه ګرځي را ګرځي عبرت نه ناخلی ان فی ذلک لآیات لأولی النهى یقینا په دې واقعاتو کې یا د دې په دې مکانونو کې ډېر لوی نخ نشانی دی لآیات خود پار دا عقل مندو چه عقلون صفائی اگی تینا صحیح برت اخلی اگی اجاری بلکی زیمنا نبی علیہ السلام چه تبوک تتو دا سمودیان پزمکا وارا گئی سمودیان پزمکا وارا اگو بروست روانو صحابه مخی روانو اگی سا خبرو اگی پاکی آکو یہ امنتو دہاق زمانی خواب کوئی پاکی امنتو دائی صفائی و بوی ٹنگی اکاو داسی چسی چلو سرک زیو براویستی اوڑی پی واغ گلو نبی علیہ السلام چراوی ویکا تو ادام سوکڑو دا ظالم قوم پوبو باندی پڑاوی داو خان تواچوی او بیاوی چه دیده نا پا منده تیری گه سرو نا کتکه او جاره او پا منده تیری گه چه اللہ دمزم پشانتی بندیانو او دید اخپلی بدبخته پا وجه حلاک شوی دی نو یا اللہ مستاز عذاب نا پناه وارو دا سیده تیری دی بزینو حالتا که بخوراکو نکیو اچولی باوری سلندری باوری ہو دا لی اولنها عقل من خونه دی کنه قال ابتا منا جميعا ولا كسيد دي جنتنا طول غند بعضكم لباز نادون بل استاذ بعض بعضي دشمناني په دنیا کې هغه دشمني ز کفر او د اسلام فما ياتينكم مني هدا ها ديني پروګرام واوره کچر راش تاستا زمان ترپنا هدایت ناما قرآن ومن اتبعا هدایا سوک چروان شو زمان پا هدایت پسی و زمان پا کتاب پسی ولا یذلو ولا اشقام نبا گمراشی پا دنیا کی او نبا بدبختشی و عذاب بشی پا آخرت کی ومن عارضان ذکری او اغا سوک چمخوارو زما د کتاب نه زما د ذکر نه ذکر نه مراد دلته قران او توحید دواړه مراد دي خو ځکه قران راغلی د توحید لپاره دی وین لو معیشه تنزن کن نبی شکا خاص د دې لپاره به ژوند وی ډیر تنگ او پریشان مشرکینو کافرانو او د بیزین خلق ژوند د دنیا ډیر لاند تنگ و چې زنیز دینه وینه ښه دلری نه نه ځان کان خودکشی کوي ځنه شوټ کیلا خدا غینن خلکو چل زکه ښه ونحشرو یوم القیامت اعما الله مونږ به راجم کو جنزیبه کو پرز د قیامت ندی بړون دی نظر به نه یا دا مطلب چې د سره به دلیل نه یي بس هر ثبت نه یې رشوي قال ذی بوی رب زما رب علی محشرتنی اعما ولذ ذا جون ذکرم اړوند وقت كنت بصیرا ازغه په دنیا کې لیدون کوم یا هر سره ته یادو قال کذالک اتتک آیاتنا وبوی الله چې او دقه سی بهي ذکر اغلی او تاسو زمونږ آیاتونه په دنیا فنسیته ان تا پریږی وکړه تا وی تاړو څه ضرورت نه غاڼه کچا بدل دعوت تر کړو تا په بدو غاڼل فنسیته او کذال کلیومۃ سا دغسی نن ورځې تم پری خو دې شی په عذابونو کې وکذالک نجزی من اسرفا اللہ وی دغا سبا سزا ورکو اچالا چی شرک کرے دے ولم یومن بی آیات ربی یقین ندے کرے پایتنو دخپل رب باندی والعذاب الاخرت اشد و ابقا عذاب داخرت سختم دے و ہمیشہ ہم دے دغا دے فرعون رضیو کو چا ویلو کنه ها چې ولا تعلمون تاسو په شیخه تاسو خو ایمان راوړ کو موسی علی السلام زمادي اجازه نه بغیر ولا تعلمون اینا شد عذاب و ابقا الله استابس عذاب سخت عذاب همیشه عذاب خدا الله ده اولم یهدلهم ایا عبرت ورنکو دی خلق لرا دی خبری کم اهلکنا قبلهم چی سمر دیر هلاکڑی دی منگا مخکد دینا من القرون اغا ملکنا و اغا قومنا یمشونا فی مساکنیم چی دی گرزی را گرزی اغی پاکورنو کے عبرت نشتا ہدایت نشتا ان فی ذلک لآیات لأولی النهی نلاوی اشتا دے بے حدا و بے انتیا عبرتو ندی خدا قلمند دا پارخا یقنن پدی حلاکت دی قومنو کی او دی پدی ملکنو کی لآیات دیر دلیلو نی دا حقانیت دیر خدا پار دا قلمندو نوها نوحیتن عقل تیزک داویلی چا عقل صحیح کنا نو دے خپل بندن نپریزی شرکتا کفرتا دیتا نپریزی کنا چا صفا عقلی چا غیتا قلو الالباب ویلی شوا.